jak się miałaś urodzić, to pamiętam, że to był wieczór. Nadchodząca noc będzie pogodna, bezchmurna i cieplejsza od poprzedniej. Wiem, że biegłam do tramwaju. Poszliśmy na tramwaj. Z ulicy Tramwajowej, na której się mieścił akademik. I pamiętam, z akademika tramwajem podjechałam do... Pojechaliśmy na izbę przyjęć. Na ulicę Chałubińskiego we Wrocławiu. Tam niedaleko Skłodowskiej Curie. Gdzie się mieściły kliniki Akademii Medycznej. No i tam już zostawiłem twoją mamę. Jakoś razem biegł ze mną do tego tramwaju, razem siadaliśmy i razem byliśmy na izbie przyjęć, ale potem już koniec. Wtedy było tak, że lekarze nie pozwalali na takie te, natomiast w tym szpitalu dzieci nie leżały z matkami na sali, tylko na osobnej sali. Wtedy wychodziło się ze szpitala na piątą dobę, dopiero. Czyli jak dziecko miało 5 dni. Dzisiaj się wychodzi dużo wcześniej. Natomiast wtedy pamiętam na piątą dobę. Nie umiem powiedzieć, jaki to był dzień tygodnia. Ale w pierwszy dzień nie udało mi się ciebie zobaczyć. Dopiero zobaczyłem cię na drugi dzień po urodzeniu. Byłaś duża i czerwona. I Ola się taka urodziła przyduża, bo ważyła 4 kg 200. No, czyli była takim sporym dzieckiem, jeśli nie powiedzieć największym. W każdym razie była największą paszczą, że tak powiem, później w pokoju, później w którym leżałam. I pamiętam tylko, jak w nosidełku na pierwsze wolne wybory ciebie niosłem. Pogoda będzie typowo wyżowa, a to oznacza, że możemy zaplanować popołudnie na świeżym powietrzu. Wszyscy oczekują nowej konstytucji. Prace nad nią już się rozpoczęły. Polska pod unijną kontrolą. Polskie prawa to nie zabawa. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny. Nasz kraj pod lupą Unii. A więc będziemy dalej zmierzać w kierunku demokracji. Demokracja! Demokracja! Pierwsze wolne wybory. To znaczy, one nie były całkiem wolne. To była zmowa okrągłego stołu. It's been seven hours and 15 days since you took your love away. Była robota i trzeba było ją wykonać. I go out every night and sleep all day. Poszłam, urodziłam, jestem do tego przystosowana biologicznie, ewolucyjnie, bo ja jestem magister biologii. Biologicznie, ewolucyjnie, wszystko zadziałało, koniec. Natomiast jakieś tam dorabianie różnych takich filozofii, tam najpiękniejszy dzień w moim życiu, srututut. Nothing compares to you. 29 marca 1990 roku w czwartek urodziłam się ja, Aleksandra Samborska, autorka audycji pod tytułem 9308 dni demokracji. 31 marca tego samego roku, w sobotę, na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia królowała właśnie ta piosenka. No ja myślę, że te pierwsze takie ćwiczebne, można powiedzieć, reportaże. Chciałabym bardzo, żeby żeby one zostawiły taki trwały ślad lub też zainspirowały do tego, by nie tracić kontaktu z tym gatunkiem radiowym, żeby w dalszym ciągu próbować swoich sił. Nawet jeśli pracuje się w tym momencie w jakimś innym zawodzie czy wydawnictwie, gdzie nie ma się bezpośredniego kontaktu z radiem, ale myślę, że to jest bardzo ciekawe i zresztą nasza epoka stwarza. Radia otrzymać sprzęt, żeby zrobić reportaż. Dziś można kupić dobry sprzęt, czy nawet już bywają dyktafony, które mają bardzo wysoki poziom i to nie jest dostępne. Mamy internet, mamy komputery, gdzie można zainstalować program montujący i właściwie robienie reportaży może być taką świetną odskocznią i próbą przeniesienia się troszkę w inny świat i jednocześnie dającą bardzo dużo satysfakcji. Bo to niewątpliwie jest zajęcie, które bardzo człowieka rozwija, bo po pierwsze interesuje się innymi ludźmi, poświęca innym losom innych ludzi swoją uwagę i w ten sposób rozszerza swoje horyzonty, ale przede wszystkim swoją wrażliwość, a potem, kiedy już pozbiera ten ciekawy materiał, to staje przed nowym zadaniem, jak skonstruować z tego pewien utwór. I to też jest fascynujące i dające dużo, dużo satysfakcji. Cieszę się bardzo, że program trzeci otworzył się na studentów, ale myślę, że to jest studnia bez dna, jeśli tylko oczywiście będzie zainteresowanie światem, drugim człowiekiem, tym, co się dzieje w kraju, w świecie i tak dalej. No i będzie chęć, żeby nasze życie nabrało troszkę większej atrakcyjności. Właśnie w ten sposób. Też dodatkową korzyścią tych zajęć radiowych będzie to, że niezależnie od tego, gdzie absolwenci dokumentalistyki czy laboratorium reportażu wylądują, to po przejściu jakby kursu laboratorium reportażu inaczej słuchają radia już. To także. Tak, inaczej słuchają radia, rozumieją to radio, zdają sobie sprawę, ile wysiłku czasem kosztuje, żeby zabrzmiało coś dobrze w radiu. No i radio jest takim przyjacielem. Skrzydeł jak krew z zaciśniętej pięści. Trzeba wytchnienia dać chwilę, trzeba by skrzydła odwiesić. Zostały na zmiętej szacie ślady po dobrych chęciach. Tak trwają w nas uparcie chęci, by ludzi uświęcać. Dobranoc, anioły także kiedyś muszą spać. Dobranoc, anioły także kiedyś muszą spać. Mały bratki psowy stoi w parku przy alei. Dranie skrzydła mu złamali, gdyby mogli nożem by go pchnęli. Tyle złości w was i dla was, że anioły tylko płaczą. Czas jak mrok nikczemny zapadł i złe znaki się w was znaczą. Dobranoc, anioły także kiedyś muszą spać. Dobranoc, anioły także kiedyś muszą spać. Ramię ustaje od miecza, a tarcza nie nadąża z osłoną. Słabość, słabość człowiecza, więc skrzydła cierpną pod zbroją. Tyle złości w was i dla was, że anioły tylko płaczą. Czas jak mrok nikczemny zapadł i złe znaki się w was znaczą. Dobranoc, anioły także kiedyś muszą spać. Dobranoc, anioły także kiedyś muszą spać. Ojciec Stanisław Nowak, dominikanin z Lublina. Nasze narodziny to jest taki punkt w życiu na naszej osi czasu, który słabo pamiętamy. A z drugiej strony to jest jeden z najbardziej traumatycznych momentów naszego życia. Człowiek w ciepełku, milutko, jest dożylnie jedzenie, jest świat najbezpieczniejszy na świecie. Nie ma zagrożeń, o nic nie trzeba się troszczyć. I nagle okazuje się, że nie wiadomo dlaczego trzeba stąd wyjść. I na dodatek przez wąskie przejście. I jak tam... To jest ogromne cierpienie, to jest... Myślę, że to jest, że te dzieci, to ja to też przeżyłem. To dobrze, że tego nie pamiętamy, bo to jakaś trauma, która w ogóle nagle okazuje się, że świat jest zimny, świat jest rażący, chyba ślepi jesteśmy na początku nawet z tego powodu. W tym świecie nie poradzimy sobie w ogóle sami i jesteśmy super zależni od wszystkiego, co jest wokół. I ciekawe, że nasze narodziny zaczynają się od płaczu, od wydania okrzyku bólu. Często się mówi, że płacz jest oznaką słabości. Tylko to nie jest prawda, bo jak dziecko się rodzi, to po tym, że płacze, poznaje się, że żyje. I odkrycie, że życie jest czymś innym niż tamto bezpieczne, to myślę, że to jest jakaś głęboka prawda w ogóle o życiu. Życie się zaczyna poza tym, co sobie zbudujemy bezpiecznego. I myślę, że łączność z narodzeniem Jezusa jest taka, że Bóg to też zrobił. Bóg, mamy to w kolędzie, Czy nie lepiej by tobie, by tobie siedzieć było w niebie? Znacznie lepiej. Znacznie lepiej. To jest bardzo mądra kolęda. A jednak coś go przyprowadziło w świat zimny, kruchy, pusty, zły, w którym jest ktoś, kogo przyszedł odszukać. To narodzenie Jezusa i ma, myślę, że związek z naszym narodzeniem, chociaż my tego nie pamiętamy. Myślę, że przeżywanie w ogóle narodzenia Jezusa jest znacznie lepszym przeżywaniem i próbą zrozumienia w ogóle naszego narodzenia. No bo zadajemy sobie pytanie, no po co ja tu jestem? Nikt mnie nie pytał o to, czy ja chcę się urodzić, czy chcę się urodzić w tym czasie, o takiej porze roku. Już nie mówiąc, nikt mnie nie pytał, czy chcę być Polakiem. I teraz nagle widzę Jezusa i sobie zadaję pytanie. No ale po co? No rozumiem, że nas nikt nie pyta, ale po co ty się tutaj pchałeś na ten świat? I trochę w tym pytaniu, my się zastanawiamy się nad tym pytaniem, my możemy się zastanowić, no, może my tam znajdziemy odpowiedź. Dlaczego Bóg chciał się spotkać z nami w tym świecie? Przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie. Przywitać Pana. Przywitać Pana. Poszli znaleźli dzieciątko w żłobie. Cześć udali, a witając zawołali z wielkiej radości, z wielkiej radości. Jako Bogu cześć udali, a witając zawołali z wielkiej radości, z wielkiej radości. Ojciec Maciej Hanaka, dominikanin. No to jest początek. Początek oczywiście najważniejszych wydarzeń naszej wiary, ale to jest też takie wyznanie miłości Boga do nas. I myślę, że w taki sposób warto spojrzeć na wcielenie, na Boże Narodzenie, na ten czas, który przed nami, który trwa teraz w tym momencie. Dlaczego Bóg przychodzi jako dziecko, rodzi się jako dziecko? Myślę, że dlatego, żeby człowiekowi było łatwiej spotkać go, żeby łatwiej było go zrozumieć, żeby łatwiej też było podejść do Pana Boga. Jest takie bardzo piękne pytanie apostoła Filipa. Pokaż nam Ojca, można powiedzieć, pokaż nam Boga. A Jezus taki trochę zdziwiony odpowiada, kto widzi mnie, widzi Boga. To znaczy właśnie to jest ten łatwy dostęp do tego, jaki jest Bóg, że staje się kimś bardzo bliskim, takim na wyciągnięcie ręki, na którego można popatrzeć. Nigdy nie tworzono obrazów Boga, bo to było obrazoburcze. Nie można było Boga przedstawiać i nagle mamy Chrystusa. Jest ktoś, na kogo możemy patrzeć, z kim możemy rozmawiać, kto staje się niezwykle bliski dla nas. Boże Narodzenie w ogóle kojarzy nam się z takim świętem spotkania. Doświadczamy tego przez wigilijny stół, doświadczamy tego przez dzielenie się opłatkiem. To są takie bardzo mocne symbole i znaki tego spotkania między nami, ale właśnie jeszcze głębiej patrząc na Chrystusa, to na wcielenie, można powiedzieć, że to jest takie spotkanie spotkań. Bóg spotyka człowieka w Chrystusie. I to jest jakoś niezwykłe z tego też powodu, że przez to możemy zobaczyć, że Bóg angażuje się bardzo mocno właśnie w historię też ludzką, w historię ludzi, ale to znaczy też, że potrafimy zobaczyć, jak Jemu zależy na nas, jak zależy Bogu na człowieku. I to jest niezwykle piękne. A z drugiej strony Chrystus jest też człowiekiem. Te dwie natury integralne są, tak? Ta natura właśnie boska i ludzka. To znaczy też, że człowiek staje się zdolny do odpowiedzenia na tą miłość Pana Boga, który angażuje się w tą historię i możemy odpowiedzieć w sposób wolny. Zresztą tylko takiej odpowiedzi Pan Bóg chyba oczekuje na miłość Boga. On zawsze jest pierwszy, to jest też niezwykłe. To On się angażuje, my odpowiadamy na tą miłość i warto to spotkań też w taki sposób celebrować, żeby zobaczyć właśnie Boga, który angażuje się w nasz świat, w nasze życie, który działa w bardzo konkretnej historii, który nawet przekracza tą historię i działa również no właśnie pośród nas teraz, w tym momencie. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi, anieli grają, króle pukają, pasterze śpiewają, bychę tak lękają, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi, anieli grają, króle pukają, pasterze śpiewają, bychę tak lękają, cuda ogłaszają. Maryja, Panna dzieciątko piastuje. I Józef Święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda ogłaszają. Choć wstaje, Panna syna rodzi. Przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda ogłaszają. Adwent w tym roku krótki, najkrótszy z możliwych, tylko 3 tygodnie. To jest 3-tygodniowa liturgia tak naprawdę, czyli świętowanie przychodzenia Boga w ten świat. I my to świętujemy na różne sposoby. Świętujemy różne sposoby przychodzenia Boga w ten świat. to jest na pewno to, do czego się szykujemy, świętowania narodzenia Chrystusa, który był Bogiem i człowiekiem, ale także świętujemy różne inne formy obecności Pana Boga i Jego przychodzenia, bo w ogóle Adwent po łacinie znaczy przychodzenie. Po grecku, to jest bardzo ciekawe, po grecku to jest paruzja. Czyli to jest takie słowo, które oznacza wprost koniec świata. I Adwent to jest celebrowanie końca świata. To znaczy tego, że świat Boga i świat człowieka, świat stworzenia rozeszły się kiedyś i odkąd Jezus przyszedł, to te światy zaczęły się schodzić ze sobą. I to nie jest tak, że my czekamy na koniec świata, taki, że on się będzie dzień, którym cyk i już się wszystko zeszło. Kiedyś zapytano Jana Pawła II, kiedy będzie koniec świata i on bardzo się zdziwił, że go ktoś o to pyta. I odpowiedział, jak to kiedy? Przecież to już trwa. I my jesteśmy w trakcie paruzji, w trakcie apokalipsy. Od 2000 lat te światy się schodzą. Zresztą Jezus najwięcej miejsca, słów poświęca czemuś, co się nazywa Królestwo Boże. I cały czas mówi, że Królestwo Boże przychodzi, nadchodzi Królestwo Boże, jest wśród was. Odkrywajcie je. No i już pierwsi chrześcijanie, ojcowie Kościoła o tym mówili wprost, że Królestwo Boże przyszło już w osobie Jezusa Chrystusa. To znaczy ten świat Boga, który rozłączył się przez grzech pierworodny, w Jezusie zaczyna się schodzić. Taki kolaps następuje. I dąży to do tego, że tak jak było na początku, albo nawet lepiej. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię jako jeden świat. Światy się rozeszły. Teraz Bóg stwarza na nowo nowy świat, nowe niebo i nową ziemię, o której mówi Apokalipsa. I to już się dzieje. Ten koniec świata, o którym mówimy, to jest finał kończenia się świata. I my często myślimy, że my pójdziemy do nieba, ale Pan Jezus częściej jednak mówi o tym, że On przyjdzie tutaj. Ważne, żebyśmy się nie minęli, nie? Nagranie przygotowała Anna Kołodziejczyk. naszej rozmowie towarzyszy lekki gwar, bo spotykamy się w teatrze tuż po spektaklu. Teatrze Polskim. W Teatrze Polskim, ale też no, wieczór był poświęcony osobie, która również zaznaczyła swoją obecność w laboratorium reportażu. Tak, Jan Góra, zgodnie z naszymi założeniami eksperymentalnymi reportażu o Janie Górze, który gromadził na Rednicy ponad 100 tysięcy ludzi, prawda, środowisk akademickich z całej Polski i nie tylko akademickich, że napisaliśmy o nim książkę Góra Góry, że stworzyliśmy Teatr Polskiego Radia, Teatr Telewizji z znakomitą rolą Grobisza. I że ten Dominikanin był dla nas nie tylko naszym przyjacielem, nie tylko był bohaterem jednego z naszych multimedialnych tematów, ale był właśnie takim człowiekiem, który potrafił tworzyć wspólnotę, potrafił młodych ludzi uczyć tego, co to zdobyć gospodarza, prawda? Kiedy wszystko było, były takie lata, mówię o latach 90., wczesnych, 80., prawda? Kiedy dopiero w Polsce zmieniał się ustrój, kiedy Jan Góra uczył już gospodarzyć Polską, to znaczy, że każdy czuł się za coś odpowiedzialny, że to nie było wszystkich, tylko trzeba było, można było być gospodarzem miejsca i takie miejsce, które wykreował, stworzył, wybudował, rozwinął, kościół postawił na szczycie góry, była Jamna. I na tej Jamnej Jan Góra nas tego wszystkiego uczy. Człowiek w ogóle niezwykły, o wspaniałej osobowości, wizjoner, który oczywiście był człowiekiem trudnym na granicy często problemów z kościołem hierarchicznym, prawda, ale który bardzo zjednywał ludzi do Boga i pokazywał po prostu niezwykle intrygującą wizję bycia blisko wiary właśnie na Jamnej. Myślę, że był taką człowiekiem, mieliśmy wielkie szczęście, że mogliśmy się z nim być, otrzeć się o niego, korzystać z jego mądrości, z jego niezwykłego, otwartego serca. No mówię, że w wspólnocie, ja poczułem tę wspólnotę laboratorium reportażu, bo dzisiaj właśnie, tuż przed świętami, nadawaliśmy reportaż przygotowany przez dwie absolwentki laboratorium reportażu, których ja nie poznałem w trakcie studiów. To są osoby, które zgłosiły się do mnie post factum, wiedząc, że jest możliwość przygotowania takich reportaży w ramach cyklu laboratorium reportażu na trójkową antenę. I no oczywiście najpierw korespondencja, wymiana materiałów, potem doszło do spotkania i właściwie od momentu, kiedy się spotkaliśmy, miałem poczucie, że w dalszym ciągu jestem w tej samej grupie. To znaczy czułem, że to są osoby, które przeszły przez formację laboratorium reportażu. No tutaj zaczynamy mówić językiem kościelnym przez formację, no ale to są takie rzeczy jak rekolekcje na przykład. To nie jest dobre narzędzie im tylko w środowiskach katolickich. Ja uważam, że każdy człowiek co jakiś czas powinien pójść na rekolekcje, zrobić sobie rekolekcje. I myślę, że laboratorium było i jest pewną próbą. Że dla nas zawsze próby były ważniejsze od premier. Że sam proces dochodzenia do czegoś, czym jest reportaż, jakie są jego potencjalne możliwości rozwoju, był dla nas najbardziej pociągającą myślą. I ci nasi bohaterowie, oni po prostu brali się z tego, dlatego że odpowiadali na część pytań, które my w laboratorium sobie zadawaliśmy. Jeżeli zainteresowaliśmy się Dominikaninem Janem Górą, to nie dlatego, że cała Polska się nim interesowała, tylko że on mówił o rzeczach, ale nie tylko mówił, tylko robił je w praktyce, które nas interesowały. Właśnie bycie gospodarzem tego kraju, bycie odpowiedzialnym za coś, tak? Mówi, dobrze, tutaj to przyjechaliście, jesteście młodzi, tańczcie, bawcie się, całujcie, ale najpierw musimy po prostu zrobić to, żebyśmy się mogli tutaj umyć. Trzeba założyć kanalizację, trzeba wykopać rowy. To było fantastyczne, ten jego taki pozytywizm. Umiał połączyć niezwykły pozytywizm, stwarzał coś, konkretną, rzeczywistą materię, osiedle całe wybudował na Jamnej, prawda? Z wizją i z przygodą. Był po prostu człowiekiem, który po prostu nie tylko miał tą wizję, ale miał ogromny talent do zjednywania sobie ludzi i stwarzania faktów. Więc ponieważ jesteśmy w Teatrze Polskim, gdzie wspominki coroczne Jana są organizowane, dlatego o nim wspominamy. Po prostu to był taki jeden z naszych ważnych bohaterów merytorycznych. Nie w pałacu, ale sobie rodził się nasz Bóg. Nie w pałacu, ale sobie rodził się nasz Bóg. I w dziecięcej bezradności rodził się nasz Bóg. Dziecięcej bezradności rodził się nasz Bóg. W chłodzie, głodzie i ubóstwie rodził się nasz Bóg. W chłodzie, głodzie i ubóstwie rodził się nasz Bóg. Pozwól Boże, byś w mym sercu znów zamieszkać mógł. Pozwól Boże, byś w mym sercu znów zamieszkać mógł. Bezradności rodzi się nasz Bóg. W chłodzie, głodzie i ubóstwie rodzi się nasz Bóg. Pozwól Boże, byś w mym sercu zawsze mieszkać mógł. Pozwól Boże, byś w mym sercu zawsze mieszkać mógł. Ta-da-da. Tak, że się schodziła, ja mam dużą rodzinę, schodziła się cała rodzina, u babci były na ogół święta, babcia miała na imię Jutka, w galarecie, makiełki, wszystkie 12 potraw tradycyjnie były przygotowane, no i potem oczywiście czekaliśmy pilnie i uważnie na Mikołaja, który zawsze przychodził do nas. To było fajne. Tak. Pamiętam też, że święta mojego dzieciństwa to były święta, które były związane ze śniegiem. Teraz jest to bardzo, bardzo duża rodzina, bo mam troje dzieci, są dziadki, są babcie, siostra. Wszyscy jak się zjadą, to jest naprawdę poważny klan. I teraz święta odbywają się zawsze u nas. Ja mieszkam pod Warszawą. A w tym roku kupiłem duży stół, który okazuje się, że może być za mały, ale śpiewamy kolędy z dużą radością i mamy też takie ulubione nasze kolędy rodzinne. Moja mama bardzo ładnie śpiewa. Fotografia dokumentalna niesie za sobą też taki element troszkę nostalgii i smutku. Na niektórych zdjęciach już nie ma pewnych osób, nie ma pewnych miejsc. To wszystko jakby gdzieś się też zmienia i to chyba jest bardzo istotne, że jak obejrzymy zdjęcia, jak oglądam zdjęcia sprzed 30 lat, gdzie jest mój dziadek Ignacy, moja babcia Jutka i ktoś tam jeszcze, a dziś, kiedy oglądam przy tym stole, moi rodzice są już, że tak powiem, w podeszłym wieku, ja też jestem już dorosły, zmieniają się po prostu, zamieniamy się miejscami, czyli jakby to też jest takie świadectwo, że nie tylko sami jesteśmy na tym świecie i to wszystko się toczy. Bo może to jest właśnie, to jest ta siła fotografii, że dla osób, które są w stanie się zatrzymać i są w stanie się zastanowić, to fotografia dokumentalna pokazuje też czas i to przemijanie, że nie tylko my jesteśmy ważni, najważniejsi, tylko to wszystko, co jest wokół nas, tak myślę. Płatek leciutkie nic, płatek bielutki puch, opada coraz niżej, już jest na mojej ręce, znikł. Płatek leciutkie nic, opłatki na święta nasze, bielutkie całe jak płatków puch. Dzielimy opłatki, gdy białe płatki na szare kamienice spadają w dół. Thank you. Towarzyszą nam nagrania przygotowane przez studentów dokumentalistyki, którzy na prośbę Janiny Jankowskiej pytali swoich bliskich, mamę, tatę, dziadków, starsze rodzeństwo, czy pamiętają ten moment, kiedy oni przyszli na świat, czyli autor audycji jest jej głównym bohaterem zarazem i próbuje się dowiedzieć o sobie rzeczy, których nie może pamiętać. No to są zawsze fascynujące rzeczy, które się nie możemy sobie przypomnieć, kiedy żeśmy się urodzili, prawda? Jaki to był moment, w jakich to było okolicznościach, jakie emocje temu towarzyszyły. Tajemny, taki zamazany, że niestety nie jesteśmy świadomi, z jakiegoś niebytu się rodzimy, z jakiejś nieświadomości, prawda? Te pierwsze momenty, które pamiętamy, są długo, długo później. Ja myślę, że potem w jakiś taki niebyt odchodzimy, nie wiemy ani kiedy odejdziemy, ani w jakiej sytuacji, jak to będzie i co wtedy będzie dookoła, co inni będą o tym myśleć, ale myślę, że ta wielka tajemnica naszego życia, ona jest bardzo związana z tą wspólną tajemnicą Bożego Narodzenia, że ona się łączy, że ten wspaniały mit, że ta nasza wiara, ta nasza kultura chrześcijańska, że ona wypracowała właśnie pewne wzory zachowań, odczuwania, myślenia, które są wieczne i w ten nasz strasznie pogmatwany, sfragmentaryzowany świat wprowadzają pewną harmonię, pewien sens, pewien spokój, którego nam szalenie potrzeba. I to, że to jesteśmy w stanie odczuwać jako społeczność, nie pojedynczo, tylko że nagle mówimy, kurczę, to i ci, i wszyscy, prawda, mimo tych różnic, tego straszliwego polskiego rozdrobnienia, prawda, jednak to nas jednoczy. To jest ogromny, wielki skarb, który mamy w Polsce i widzimy, że nie wszystkie społeczeństwa jakby przechowały ten skarb i powinniśmy być nie tylko z tego dumni, wdzięczni Panu Bogu, ale robić wszystko, żeby hołubić ten moment taki właśnie wspólnotowy, że nie, że człowiek, ja, wieczne ja i moja kariera, tylko, że jakoś wszyscy jesteśmy w tym samym problemie, w tym samym świecie i że ten świat raz w roku przeżywa taką wielką nadzieję na przyszłość. Ja pamiętam tuż po urodzinach mojej córki, kiedy po raz pierwszy ją wziąłem na ręce, zapytałem, skąd przychodzisz do nas, dziewczynko? No i do dziś nie dostałem odpowiedzi, ale no, te pytania sobie wszyscy zadajemy. Skąd przychodzimy, po co tu jesteśmy, dokąd zmierzamy? No ja byłem dzisiaj razem z moją wnuczką. Od bardzo niedawna jestem dziadkiem i fenomen Zosi, mojej wnuczki, no to jest... Ja niby czytałem coś, w filmach to oglądałem, prawda, ale to przeżycie, kiedy już nie jestem odpowiedzialny, a mogę się tylko cieszyć z tego, co widzę, no jest po prostu niezwykły. Bo to jest być może najważniejszą rzeczą w życiu, już nie pamiętam, kto to powiedział, jest przedłużanie życia w nieskończoność, bo ludzie tak strasznie szukają sensu, głębi, więc być może to przedłużanie życia w nieskończoność jest największą jakby istotą naszego pobytu na planecie i to się wydaje takie bezpośrednie, a jednak jest dopiero przy dzieciach, kiedy rodzą się nie tylko nasze dzieci, ale potem wnuki, nagle to bardzo konkretnie odczuwamy, że dziecko w ogóle i narodziny jest wielkim darem Boga, że dziecko to nie jest, że się rodzi dziecko, że to jest fenomen, że to może być Napoleon, może być święty Franciszek, nie wiemy kto to jest, taka ludzka katedra się rodzi, jak się dziecko rodzi i że przy wnukach dopiero mamy pełną tego świadomość, dlatego że nie mamy już odpowiedzialności za to dziecko, a możemy się delektować samym fenomenem. Jak ja patrzę na Zosię, na moją wnuczkę, która się urodziła miesiąc temu, jest malutka, ale już wzrokiem patrzy. Już wzrokiem wodzi, prawda? Rusza rączkami, nóżkami. No jest po prostu jest tak śliczna, że czegoś podobnie ślicznego w życiu nie widziałem. Czyli można powiedzieć, że to jest banalne, bo każdy dziadek się wzrusza. No dobrze, no, ale w moim życiu to jest właśnie doznawanie tego fenomenu narodzin, tak? Że to jest skarb, że życie jest skarbem, że życie jest czymś niezwykłym i że i teraz to odczuwamy, każdy z nas odczuwa jako człowiek, a teraz rodzi się Bóg, tak? Bo w tą Wigilię z tym karpiem, z tą reklamą, z tym wszystkim, ale istotą tej Wigilii jest to, że będzie pasterka. Tak? Ten moment, kiedy naprawdę rodzi się Bóg. Nadajemy od północy do drugiej. No ale mam nadzieję, że ktoś nas słucha. No zwłaszcza tutaj, że nasi koledzy z Laboratorium Reportażu są też na rejsie dookoła świata. Są u wybrzeży Brazylii. Nie wiem, czy nas słuchają, czy to jest w ogóle możliwe, ale bardzo bym chciał, żeby w tej odległym na końcu świata miejscu, żeby wiedzieli, że o nich myślimy. Płyną dookoła świata na jachcie. I bardzo serdecznie chciałbym ich pozdrowić. Fragment piosenki okolicznościowej, przygotowanej przez Jacka Wasilewskiego i Mikołaja Janika. Tak to święta już, jest biały śnieg, sani śmiech. Maleńki Bóg będzie nas wiódł do nowych dróg. Znów będzie cud, nocy jak samit i pełny stół. Tak 2000 lat jest za nami, jest z nami tu, jest z nami tu. Gdyby ojciec usłyszał, że rodzice pytają, rodzi się chłopiec czy dziewczynka, dziewczynko, skąd do nas przyszłaś? Co by ojciec odpowiedział tak trochę w imieniu tego dziecka? Odpowiedziałbym w imieniu takiego dziecka, takiej dziewczynki, nie wiem, ale chcę spędzić całe życie nad zastanawianiem się tego, nad tym. Myślę, że to jest bardzo ludzkie. Na to odpowiedzenie na tego typu pytania, ja mam jakąś niezgodę na to, żeby powiedzieć to. To jest zamknięcie tajemnicy, to jest jakby wyjaśnienie, że no to wiemy w takim razie po co, no to zróbmy to. Że w nas jest tak dużo pytań takich granicznych, takich źródłowych, takich, które naprawdę nadają sens. I pod tym względem każdy z nas powinien być filozofem. My przecież dzięki temu pytaniu, skąd jestem i po co przyszedłem, my się stajemy bardziej ludźmi. Także dla siebie nawzajem. I można, myślę, że w imieniu takiej dziewczynki odpowiadałbym, nie wiem, ale pomożecie mi się dowiedzieć? Bo ta dziewczynka mogłaby identycznie zapytać swoich rodziców, po co my jesteśmy? Po co wy jesteście? I teraz, gdyby ona zadała rodzicom to pytanie, a oni patrzą na dziecko, którego pragnęli i na które czekali, no to oni coś mogą powiedzieć. Bo oni mogliby takiemu dziecku odpowiedzieć na to pytanie. My chyba tu przyszliśmy też, żebyś ty przyszła. Bo mieliśmy trochę udziału w tym. I dlatego ty się będziesz stawać cały czas. Też dzięki nam, bo jesteś bezradny. Im więcej sobie myślę o tym pytaniu, tym do ciekawszych wniosków dochodzę, ale tak czuję, że to jest jeszcze cały czas nie to. Na pewno bym nie odpowiadał jakimś takim prostym zapychaczem typu, no dla miłości. To są zbyt myślę prostackie odpowiedzi. Tak samo prostacką odpowiedzią byłoby, żeby umrzeć. Jeszcze jedno Boże Narodzenie.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.